राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बात भाई एक ही है सारे एक चीज भगवान के बचाओ अरे भगवान ये हो आप शांत का है विशांत करो रामायण के ईश्वर जी से और गीता गति महिमान सो जी लोग गए फिर कह रहे अमृत से पुत्र ये बात तो पक्के मान लेना चाहिए छोटे बड़े सबको कि भगवान है भक्ति सबसे श्रेष्ठ बताई है भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों ही है पर तीनों में पहले ज्ञान योग बताया फिर कर्म योग बताया फिर भक्ति योग बताया पहले ज्ञान योग लिया ज्ञान योग कई पंडितों का कहना है पहले कर्म योग तो ज्ञान योग कर्म योग साधन है भक्ति योग साध्य है भक्ति दो तरह की साधना भक्ति नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन मिश्रा नौ प्रकार की भक्ति साधना भक्ति और प्रेम रक्षा भक्ति और साध्य भक्ति भक्ति में भगवान का भरोसा मुख है ये भाव प्रधान है विवेक प्रधान है ज्ञान मारे ये भाव प्रधान है भगवान मेरे है जैसे बालक कहता है मेरी माँ है अरे माँ क्यों है कि है माँ है मेरी माँ चिपक जाता है मेरी माँ है ऐसे भगवान मेरी माँ है तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु दिशा तुम्हें विद्या देवने में तुम्हें सर्व देव देव मैं तो भगवान है भगवान को अपना पिता मानो भाई मानो पिता मानो बेटा मानो चेला मानो गुरु मानो आप मान लो संबंध जोड़ लो भगवान के साथ भगवान मेरा है चेला मानो है एक छातेवाल बाबा जी थे वो चेला मानते थे विद्या गुरु जी विद्या विद्या विद्यापति जी मानते संत ये बेटा कटर हो जाएगा मेरा हो जाएगा भगवान भरत भगवान बेटा चेला मारा बढ़िया माला ने फोन लो बेटा गुरु प्रसाद लो आओ कोई संबंध मानो शरद मान संबंध मान लो भक्ति में भगवान ज्ञान भी देते हैं नदा बुद्ध योगम तम ये कर्म योग दिया अज्ञान जम तम ना से हमें याद मान तो ज्ञान दी पे जो भक्ति है मेरी मत से तब निर्भर है, मेरी मत ज्ञान दी हुई और भक्ति तो सब चीजें देते हैं, तीनों भक्ति नहीं तीनों है। ऐसे मास है एक में आनंद हो जाता है, एक में मस्त हो जाते हैं। भक्ति योग में रस विशेष है, विवेक प्रदान में ज्ञान है, वासुदेव स्वरूप नहीं है, ये भक्ति में है। भक्ति में बहुत आनंद है। बालक है बालक मेरी माँ है, माँ मिल जाने बस बड़ी से बड़ी चीज मिली। माँ की गोदी में बैठा बैठा राजा को धमका दे रहा तो बात माँ इतनी समर्थ नहीं है, अरे भगवान तो सर्व समर्थ है, तो भगवान को अपना मानना इतनी बात है, खास बात है। मैंने सुना कि अब कई बात कहते हो तो कौन से पकड़े है, तो बढ़िया भक्ति है परंतु ज्ञान मार्ग है छोड़ने दूसरे है। भक्ति रुचि में तो भक्ति में लग जाओ, ज्ञान मार्ग आ जाएगा, योग मार्ग आ जाएगा, सब आ जाएगा। कभी ज्ञान की महिमा कहते हो, कभी कभी कभी योग की महिमा कहते हो, महिमा कहते सच्ची है, सच्ची सब सच्ची है, झूठी नहीं है। परंतु भक्ति योग सबसे श्री शंकराचार्य महाराज के सिद्धांत में ज्ञान प्रदान है, अलग अलग महाराचार्य में। अरे भक्तों का भगवान प्रदान है, आप लग जाओ कुछ ही देर से ही, भगवान मेरी माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें बंधु से शिक्षा तुम्हें, तुम्हें वो विद्या द्रविड़ तुम्हें, तुम्हें वो सर्व देव, तुम्हें वो सर्व देव, सब कुछ आप आप भैया। जैसे माँ का आश है ऐसे भगवान का है। मेरा भाई पर सिंह छोड़ जाओ भूखा, मेरे भाई खुश होगी, ओ आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गए, ठीक हाथ जल जाती है छठ लगा और मेरे वालों को खा गया, मेरे भाई नहीं नहीं खुश होगी खुश, आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गए, आज प्रहलाद भगवान जाके जैसी भावना तस हुई फल हो वहां महाराज वहां पुरुष बनाएगा।